Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η επόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Laisse-moi entrer dans ta matrice, goûter à tes délices, personne ne peut m'en dissuader. Allez, allez, allez. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η επόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα τελειώσουν. Τρεις τελείες. Θα τελειώσουν τι? Τον ελληνικό λαό, την Ελλάδα, τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους. Μπορεί αυτά να μην στέκουν γιατί έχουν τελειώσει ήδη όλοι αυτοί. Αλλά είναι ωραίο να ακούς τον Άδωνη να λέει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι κάτι αισιόδοξο και γι' αυτό θέλαμε να αρχίσουμε με αυτό το αισιόδοξο. Από το καλό στο καλύτερο. Από τον τωρινό Πρωθυπουργό στον αυριανό Πρωθυπουργό. Μαζί με όλα τα τελειώματα που θα κάνει και ο επόμενος, αν βρει κάτι να αποτελειώσει βεβαίως, γιατί έχουν αποτελειωθεί αρκετά από τον νυν και από τους 2-3 προηγούμενους στα μνημονιακά χρόνια κυρίως. Παρ' όλα αυτά, ο Άδωνης που καμαρώνει όταν λέει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, και μαζί με αυτόν όλοι εμείς το νιώθω, την ενέργεια την πιάνω που νιώθετε και εσείς, τη χαρά που νιώθετε και εσείς όταν ακούτε αυτή τη φράση και δημιουργείται αυτή η πάρα πολύ όμορφη και αισιόδοξη εικόνα. Ο Άδωνης ανέλησε τι ακριβώς θα τελειώσει με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η επόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι θα τελειώσουν και θα ολοκληρώσουν όλα αυτά που έπρεπε να γίνουν στην Ελλάδα εδώ και δεκαετίες και που και εμείς, αν θέλετε ως παράταξη, διστάζαμε, γιατί απέναντι όλοι αυτοί οι περίεργοι και φωνάζανε. Τώρα όλοι αυτοί οι περίεργοι θα έχουν κυριολεκτικά εξαφανιστεί από την ντροπή τους και εμείς θα έχουμε τα χέρια μας λυμμένα για να κάνουμε αυτά που πρέπει. Je ferai tout pour t'accompagner, tellement je suis borné, je suis bien dans ma bulle, allez, allez, allez. Το βρυσίδι κατά του Τσίπρα το κάνει γεννηματά. Και εγώ διαφωνώ. Α, δεν βγαίνω να ορίομαι και να βρίζω. Δεν είναι τέτοιος άνθρωπος. Αυτός είναι ο Βασίλης Λεβέντης. Τον καταλάβατε από τη φωνή. Δεν σας έχει λείψει, γιατί κάθε μέρα σε δύο κανάλια θα βγει να πει αυτά που έχει, τα πάρα πολύ σημαντικά, τις επαφές με τους ξένους και κυρίως την οικουμενική και τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να κάνουμε για να γίνει κάτι καλό. Σε ποιους ακριβώς στην Ελλάδα δεν το διευκρινίζει, δεν έχει σημασία. Ο Βασίλης Λεβέντης εδώ μόλις είπε ότι δεν βρίζει. Διαφωνεί πολιτικά, πολύ διαφωνεί όμως πολιτικά με όλα αυτά που γίνονται, αλλά δεν είναι από τους τύπους που βρίζει και μιλάει με χαρακτηρισμούς. Άρα εδώ μπορεί να δουλέψει το τεχνικό. Τσίπρας, Γιώργος Παπανδρέου, Σαμαράς απεδείχθησαν άχρηστοι. Μάλιστα. Α, δεν βγαίνω να ορίομαι και να βρίζω. Ξέρω εγώ, ένας που απατεωνίζει και λέει ψέματα. Καταλήγει. Μαλιά έκφραση απατεωνίζει τώρα. Απατεωνίζει είναι... στην πολιτική μιλάω. Α, δεν βγαίνω να ορίομαι και να βρίζω. Συγγνώμη, ο πολιτικός δεν απατεωνίζει. Συγκρίνεται το σήμερα. Οι πολιτικοί δεν είναι άνθρωποι, να είναι και αυτοί απατεώνες. Α, δεν βγαίνω να ορίομαι και να βρίζω. Tout est beau, tout est rose, tant que je l'impose. Dis-moi qui est le plus beau. Άστε στο διάλο όλοι μαζί. Allez, allez, allez. Α, δεν βγαίνω να ορίομαι και να βρίζω. Άστε στο διάλογο όλοι μαζί. Βεβαίως θα πάμε, βεβαίως δεν βρίζει ο άνθρωπος, τον ακούσατε, δεν έχει να πει. Από την ίδια συνέντευξη, εκεί που είπε εγώ δεν βρίζω, τους είπε μετά και απατεώνες, τους είπε και άχρηστους. Μερικά από αυτά τα ωραία είχε πει και άλλα, αλλά αυτά ήταν τα πιο συμπαγή έτσι και πιο σύντομα. Έχουμε όλοι μια αισιοδοξία, νομίζω την έχετε και εσείς την αισιοδοξία, γιατί ο μήνας έχει 7, αλλά σε 8 μέρες έχουμε το Eurogroup. Κρίσιμη ημερομηνία για άλλη μια φορά, εκεί όπου θα αναγκάσουμε το Σόιμπλε, τη Μέρκελ και τους θεσμούς να δεχτούν αυτά που εμείς θέλουμε, και θα είναι μια επιτυχία για την διαγραφή του χρέους ή την ότι διαρρύθμιση και τη ρύθμιση του χρέους, όπως έχουν πει κατά διαρρύθμιση δεν έχουν πει, μόνο αυτό δεν έχουν πει, τη ρύθμιση την έχουν πει, την αναδιάρθρωση του χρέους, την επιμήκυνση του χρέους, πόσες λέξεις έχουμε ακούσει για το χρέος. Έτσι λοιπόν κάτι από όλα αυτά δεν θα γίνει τη 15η Ιουνίου, αν και ελπίσαμε ότι θα γινόταν για άλλη μια φορά, δεν έχει σημασία, θα βάλουμε μετά ένα άλλο όριο και θα συνεχίσουμε ξανά από όριο σε όριο. Παλιά ο ποιητής το έλεγε δέντρο το δέντρο, τώρα είναι Eurogroup το Eurogroup. και άκρη δεν βγαίνει. Δεν έχει σημασία. Η αισιοδοξία προέρχεται αφενός από εκεί, ότι κάτι θα γίνει ή δεν θα γίνει την 15η Ιουνίου. Αλλά υπάρχει και μια αισιοδοξία που πηγάζει από κάτι πιο μεγάλο από ένα απλό Eurogroup. Υπάρχει πράγματι αισιοδοξία στη χώρα που ζούμε και στην εποχή που ζούμε. Θα σου πω ειλικρινά τη γνώμη μου. Υπάρχει. Και μάλιστα ισχυρίζομαι ότι το μέλλον μας θα είναι λαμπρό. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρο. Το μέλλον μας θα είναι λαμπρό. Γιατί, όπως είπε σήμερα στην συνεδρίαση στο Χίλτον ο πρώην πρόεδρος Κομισιόν Εμμανουέλ Μπαρόζο, ο οποίος μίλησε πολύ διπλωματικά, αλλά είπε: είμαστε όλοι πολύ αισιόδοξοι για την Ελλάδα, διότι δεν θέλω, λέει, να παρέμβω στα εσωτερικά σας, αλλά όλοι γνωρίζουμε εις το εξωτερικό ότι η κυβέρνηση που έρχεται θα είναι η πιο μεταρρυθμιστική κυβέρνηση όλων των εποχών. Και βεβαίως όλοι καταλάβανε τι εννοούσε. Από εκεί λοιπόν πηγάζει η αισιοδοξία. Από το ότι θα έρθει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα πράγματα, το είπε και ο Μπαρόζο με τον κομψό τρόπο. Ο Μπαρόζο που ήταν πρόεδρος της Κομισιόν, της Ευρώπης δηλαδή, και τώρα είναι σε έναν ιδιωτικό χρηματοοικονομικό οίκο, τον μεγαλύτερο από τους μεγαλύτερους 3-4 του κόσμου. Γενικώς μπλέκονται όλα αυτά πάρα πολύ όμορφα. Υπηρετούσε την Ευρώπη μέχρι ένα σημείο, τους λαούς της Ευρώπης εννοείται, τώρα υπηρετεί τα κέρδη συγκεκριμένων εταιριών ομίλων με την ίδια ευκολία, με την ίδια συνέπεια, με το ίδιο στυλ. Κάνει και παρεμβάσεις στις χώρες, όπως είπε χθες στο Χίλτον. Περιφέρει τον εαυτό του, τους τίτλους του. Δεν χάνεται ο καλός, αυτό να κρατήσουμε. Ο καλός, ο παραγωγικός, ο δημιουργικός, ο αποτελεσματικός δεν χάνεται ποτέ. Πάντα θα υπάρχει μια θέση να προσφέρει. Η αισιοδοξία προέρχεται από το ότι θα έχουμε τον Κυριάκο Πρωθυπουργό. Θα αλλάξουμε λίγο την εικόνα. Ό, δεν την αλλάζουμε εμείς, την αλλάζει ο Αντιπρόεδρος. Θυμάστε που όταν ήμασταν μικρά παιδιά βλέπαμε διάφορες ιστορίες του Καραγκιόζη? Και ήταν διάφορες ιστορίες. Ο Καραγκιόζης και ο κατηραμένος όφης. Ο Καραγκιόζης φούρναρης. Τώρα έχουμε τον Καραγκιόζη σε νέες περιπέτειες. Ο Καραγκιόζης, ο Μητσοτάκης, φιλελεύθερος πολιτικός που θα φέρει την ανάπτυξη. Ο Καραγκιόζης, ο Μητσοτάκης. Οπα. Οπα, οπα, οπα. Ο Μητσοτάκης και ο κατηραμένος όφης. Ο Μητσοτάκης φούρναρης. Οπα, οπα, οπα, οπα. Ο Καραγκιόζης φιλελεύθερος πολιτικός που θα φέρει την ανάπτυξη. Αυτά τα λέει ο Αντιπρόεδρος και κάτι περισσότερο θα ξέρει, γιατί είναι όλη μέρα μαζί, τον στήριξε και στις εσωκομματικές εκλογές και είναι και ο αυριανός Πρωθυπουργός, κάτι που μας γεμίζει όλους με αισιοδοξία. Το θέμα δεν είναι μόνο τι είναι και το αν η αισιοδοξία προέρχεται από αυτό που είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης σύμφωνα πάντα με τον Άδωνη. Η αισιοδοξία προέρχεται από τα μέτρα και την πολιτική που θα εφαρμόσουν. Ο Κυριάκο Μητσοτάκης καταδικάζει τον ελληνικό λαό σε βαριά λιτότητα για πάρα πολλά χρόνια. Αυτό είναι δέσμευση. Για όλους. Και στην... για όλους. Αυτό είναι δέσμευση. Για όλους. Και στην... για όλους. Αγαπητέ Πρόεδρε, περιμένουμε από σένα. Αυτός είναι ο Ρέπας ο τελευταίος, ο οποίος λέει προς τον Γιώργο Παπανδρέου ότι κάποιοι είχαν γεμίσει και ένα χώρο, 200-300 άτομα, περιμένουν από αυτόν. Κάποιοι, βλέπει ο Ρέπας, ότι κάποιοι, εκατοντάδες, μπορεί και χιλιάδες, παλιά ήταν εκατομμύρια, μην το ξεχνάμε, μόλις πριν μερικά χρόνια, περιμένουν από τον Γιώργο Παπανδρέου να κάνει κάτι. Δεν είπε τι, κανείς δεν το είπε. Υπήρχε στην ατμόσφαιρα, όλοι καταλάβαιναν το κωδικοποιημένο μήνυμα του συντρόφου Ρέπα, αλλά κανείς δεν τόλμησε να πει τι ακριβώς θα περιμένουμε από τον Γιώργο Παπανδρέου. Από την προχθεσινή συνδιάσκεψη του Κίδησο, υπάρχει τέτοιο κόμμα. Προσπαθούν να το γυρίσουν για το πώς ακριβώς θα ξαναενταχθούν στη Δημοκρατική Συμπαράταξη, δίπλα από το Πασόκ, πάνω από το Πασόκ, μέσα στο Πασόκ, εκτός Πασόκ. Πολύ μικρή σημασία έχουν όλα αυτά. Μεγάλη σημασία όμως έχουν για το ΡΕΠΑ, ο οποίος με στόμφο, καταρχήν ξαναβγήκε στην. Και χθες ακούσαμε ένα απόσπασμα. Υπάρχει, αγωνίζεται στο πλευρό του Γεωργίου Παπανδρέου, συνεπής, και βλέπει ότι ο Γιώργος είναι μπροστάρης. Εμπρός λοιπόν με τον Γιώργο Παπανδρέου σε αυτή την επανεκκίνηση με την ολοκλήρωση της συνδιάστευσής μας. Αγαπητέ Πρόεδρε, Περιμένουμε από σένα να δώσεις αυτό το μήνυμα για την επόμενη περίοδο που θα είναι για μας αυτό που έχουμε ανάγκη. Όχι γιατί δεν γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε, αλλά γιατί θέλουμε να ακούσουμε από σένα ότι θα είσαι ο μπροστάρης και ο πρωταγωνιστής στη συλλογική προσπάθειά μας. Από εδώ το βήμα, αυτό το βήμα θέλω να πω από καρδιάς σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό ότι είναι μ***ας. Και γι' αυτό θα μπει μπροστάρης στη συλλογική αυτή προσπάθεια, γιατί είναι κάτι συλλογικό αυτό που μόλις ακούσαμε τον Γιώργο Παπανδρέου. Θα μπει μπροστάρης ο Γιώργος Παπανδρέου σύμφωνα με το αίτημα, την παράκληση, την επιταγή, τη λαϊκή επιταγή που την εξέφρασε με πολύ ωραίο τρόπο και πάθος πάντα ο Δημήτρης Ρέπας. Θεωρούν όλοι αυτοί εκεί κάποιοι ότι υπάρχει μια συλλογική προσπάθεια και πρέπει να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας ο Γιώργος Παπανδρέου. Λυτοί είναι όλοι αυτοί, δεν ήταν δεμένοι, προφανώς είχαν πάρει και τα χάπια που πρέπει. Τον έβλεπαν έτσι, άλλωστε είναι και πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, μην το ξεχνάμε αυτό. Έχουμε ένα Ελληνόπουλο που διαπρέπει στο εξωτερικό, δεν διέπρεψε στο εσωτερικό. Αυτός πρόδωσε όντως και διαπρέπει στο εξωτερικό. Ο Γιώργος μίλησε μετά από αυτά τα πολύ ωραία και συγκινητικά λόγια του Δημητρίου Ρέπα και έκανε σαρδάμ. Το πρωτότυπο δεν είναι αυτό, δεν θα ακούσουμε όλα τα σαρδάμ, θα ακούσουμε ένα. Δεν ήταν ακριβώς σαρδάμ, το πήγε λίγο σε άλλο επίπεδο. Έφτιαξε δική του λέξη, πώς έκανε ο Ελίτης, τον λέγαμε γλωσσοπλάστη. Ελίτης είναι ποιητής, έχει πάρει και Νόμπελ, γιατί πολλοί δεν τα θυμόσαστε όλα αυτά. Τον Τάνο τον ξέρετε, αλλά τον Ελίτη έχετε κάτι θέματα. Λογικό και αυτό, όλα λογικά μας φαίνονται. Έφτιαξε λοιπόν ο Γιώργος μετά τον Ελίτη, τον νομπελίστα, μια δική του λέξη. Είναι η λέξη μοιάζόμαστε, με μη μπροστά, με μη. Ήθελε να πει μοιάζόμαστε, ήθελε να πει μοιάζουμε, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει το τελικό αποτέλεσμα. Γνωρίζω πολύ καλά ότι όλοι μας που αγκαλιάσαμε το κίνημα δίνουμε σε αυτό με πολύ αγάπη το πολύτιμο υστέρημά μας. Δεν είναι εύκολο, αλλά μας βγαίνει αβίαστα, γιατί φίλες και φίλοι νοιαζόμαστε. Νοιαζόμαστε για τις αξίες μας και θέλουμε να δούμε να ριζώνουν καλά στη χώρα μας. Νοιαζόμαστε. Με τις αξίες του σοσιαλισμού εκφράζουμε την διαρκή και συνειδητό μας όρκο για κοινωνική δικαιοσύνη. Συμφωνία σε επαναστατικό πλαίσιο αλλαγών που κόβουν το γόριο δεσμό της πελατειακής Ελλάδας. Όλα μαζί, λέξεις στη σειρά. Έτσι γράφουν ομιλίες όλοι αυτοί. Παίρνουν λέξεις, κλισέ, βάζουν λίγο επανάσταση. Και βγήκε τελικά το μοιάζόμαστε. Δεν μοιάζονταν όλοι αυτοί οι σοσιαλιστές όλα αυτά τα χρόνια που κυβέρνησαν αυτόν τον τόπο με τη συγκατάθεση, την ενεργή του ελληνικού λαού. Σαραντάρια έδινε, μην το ξεχνάμε, στους σοσιαλιστές αυτού του τύπου που έχουμε χορτάσει, είναι η αλήθεια. Μοιάζονταν και δεν μοιάζονταν μόνο ο Γιώργος που ήταν και πρωτοκλασσάτος, μοιάζονταν και οι υπόλοιποι. Και ο Σιμίτης μοιάζονταν και ο Άκης Τσοχατζόπουλος μοιάζονταν και ο Γιάννος Παπαντονίου μοιάζονταν. Ο Σιμίτης δεν ήξερε τίποτα από κάτω όλο το Υπουργικό Συμβούλιο, είναι φυλακή, υποψήφιο για φυλακή. Αλλά ο Σιμίτης είναι ο πιο καθαρός που έχει περάσει και σαν να βλέπω τους επικίδιους του Σιμίτη που να αργήσει ο άνθρωπος, δεν το συζητάμε. Τι καλά λόγια και σε εκείνον θα έχουν να πούνε οι επαγγελματίες των καλών λόγων, σε κηδείες τεθνεόντων και ηγετών που έχουν προσφέρει πάρα πολλά στον τόπο. Με αυτά και με αυτά θυμηθήκαμε το Γιάννο Παπαντονίου, επειδή αντιμετωπίζει τη λάσπη και την πολιτική δίωξη, επειδή ήταν σοσιαλιστής ο άνθρωπος, δεν έχει αποδειχθεί κάτι, είχε 40 λογαριασμούς, ναι, αλλά αυτό είναι λόγω σοσιαλιστικής καλής διαχείρισης και επειδή κυρίως μοιάζονταν και έμοιαζε και νοιάζονταν γενικώς για το σοσιαλισμό. Έχω μια ιστορία στον τόπο. Υπήρξα υπουργός οικονομίας 8 χρόνια. Διαχειρίστηκα υποθέσεις 3 εκατομμυρίων δραχμών με άψογο και διαφανή τρόπο. Μα αυτοί είναι όλοι πεντακάθαροι. Εκείνο το οποίο μας διδάσκει η σοσιαλιστική θεωρία στοχεύει σε ένα σοσιαλισμό της πράξης. Να σηκώσουμε ψηλά τα λάβαρα του σοσιαλισμού. Εγώ. εγώ. Γιατί εμείς οι σοσιαλιστές έχουμε συνηθίσει να παλεύουμε και με πάθος και με ένταση. Συντρόφισσες και σύντροφοι, για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι! Πώς τους θυμηθήκαμε τώρα όλους αυτούς? Τους θυμηθήκαμε αφού είπαμε Γιώργο, είπαμε Ρέπα, λογικό πήγε στο Γιάννο που ταλαιπωρείται, είναι πολιτική δίωξη. Λευτεριά στο Γιάννο Παπαντονίου είναι το μήνυμα της εκπομπής, φαντάζομαι και το δικό σας. 2-11-200-8-200 αν θέλετε να μοιραστείτε αυτό το μήνυμα για τον πολιτικό κρατούμενο, δεν είναι ακόμα, αλλά ψυχικά είναι, μπούλινγκ δέχεται πολιτικό από την κυβέρνηση αυτού του τόπου και από τα συμφέροντα. Σας περιμένει και ο Αποστόλης να δεχτεί τους αγωνιστικούς συντροφικούς χαιρετισμούς και αλληλεγγύη απέναντι στο Γιάννο και τους άλλους σοσιαλιστές, δεν είναι μόνο ο Γιάννος. Μπορείτε να στείλετε και SMS γράφοντας Real και No το μήνυμά σας όλο αυτό στο 1950 στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι στούντιο papakirialfm.gr. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και μέχρι τώρα δεν έχουμε ακούσει καθόλου Τσίπρα. Φαντάζομαι κάτι που χαροποιεί τους φίλους ΣΥΡΙΖΕΟΣ που είναι και πάρα πολύ και πολύ ιδιαίτερη αντίληψη για τα πράγματα και πάντα χρειάζονται στοργή αυτοί οι συνάνθρωποι μας που πιστεύουν όλα αυτά που πιστεύουν. Θα το φέρουμε τώρα έτσι προς το τέλος, επειδή πολύ δεξιά και κέντρο αριστερά υπήρχε. Ας πάμε στην κανονική αριστερά. Αριστεροί και αριστερές όλων των γενεών, δημοκράτες και πατριώτες από διαφορετικές πολιτικές καταγωγές. Για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι. Άλλη, άλλη, άλλη. Όλοι μαζί. Για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι. Άλλη, άλλη, άλλη. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Ενωμένοι μπορούμε να σηκώσουμε ξανά το σοσιαλισμό πάνω από την πατρίδα μας. Άλλη, άλλη, άλλη. Από τέτοιου είδους σοσιαλιστές γιόμισε ο τόπος. Κανέναν καλό δεν βλέπουμε. Άλλη, άλλη, άλλη. Άλλη, άλλη, άλλη. Και το τι σημαίνει ΣΥΡΙΖΑ το γνωρίζουν όλοι οι Έλληνες. Απολύσεις. Απορρίθμιση της αγοράς εργασίας, ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου και κατεδάφιση του κοινωνικού κράτους. Υπερβολικός όπως πάντα ο Αλέξης, σημαίνει και άλλα πράγματα ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι μόνο αυτά. Τα πολύ καλά που μόλις θυμήθηκε και μας ανέφερε. Αδέρφια της Ελληνοφρένειας, στις 25 του Ιούνιου έχουμε τη νέα πορεία για την ανεργία του Δήμου Πάτρας. Αυτή τη φορά θα γίνει στην Πάτρα, στη Γέφυρα. Στη Γέφυρα. Θα κατακλείσουμε τη Γέφυρα, όπως μου λέει εδώ ο Μάκης, ο φίλος ακροατής. Σας περιμένουμε, Μάκης από Πάτρα. Καλή επιτυχία, καλά κουράγια. Μέσα σε όλα τα άλλα που κάνει ο Δήμος Πάτρας, έχει και το θέμα την έγνοια. Γιατί δεν ξέρω τι πρακτικά μπορεί να κάνει ένας δήμαρχος, αν και εκεί γίνονται και γι' αυτό το θέμα κάποια πράγματα. Αλλά κυρίως η έγνοια να σηκώνεται και να υπάρχει ψηλά αυτό το θέμα της ανεργίας. Το πώς μπορεί να νιώθει ένας άνεργος, τουλάχιστον νιώθει ότι ο δήμαρχος που είναι κοντά τον σκέφτεται και με κάποιο τρόπο, όπως μπορεί, μαζί με άλλους και με τους ανέργους όμως, όχι ο άνεργος στο σπίτι και οι υπόλοιποι στη γέφυρα της Πάτρας ή στην πορεία μέχρι την Αθήνα, μαζί όλοι να δηλώσουν ότι τουλάχιστον είναι εδώ και τους απασχολεί το θέμα. Δεν έχουν απογοητευτεί, δεν έχουν παραιτηθεί, γιατί το χειρότερο από όλα αυτά που συμβαίνει στα χρόνια της κρίσης είναι η απογοήτευση. Δεν σηκώνεσαι με τίποτα, δεν θες να κάνεις απολύτως τίποτα. Κατανοητό, το βλέπουμε, είναι το κυρίαρχο κλίμα, γι' αυτό και το survivor εκεί που είναι και γι' αυτό και τα survivor θα καλπάζουν το σύγχρονο κοινωνικό τηλεοπτικό φαινόμενο και κατάσταση γενικότερη. Αν δεν είχαμε το Γιώργο Παπανδρέου και αν δεν είχαμε το πρώτο, άρα το δεύτερο, άρα το τρίτο, το τέταρτο, τα μεσοπρόθεσμα μνημόνιο και νομοθετήματα, θα είχαμε γίνει Βενεζουέλα. Το έχουν πει πολλοί μέχρι τώρα, αλλά το είπε και ο Λεβέντης. Ακούστε, αγαπητοί, το να μπαίνεις κάπου και να σε δέχονται στο κλαμπ των ισχυρών προϋποθέτει και ένα αυτοσεβασμό να κάνεις κάποιες μεταρρυθμίσεις. Αν εσύ ζεις με το παλιό βολευτικό ρουσφετολογικό σύστημα, αργά και γρήγορα θα έχεις πρόβλημα. Μεταρρυθμίσεις να κάνεις, αλλά όχι να είσαι έτσι υπόδουλος πλέον. Μιλάμε για έτσι μια Ελλάδα. Έτσι καταντήσαμε. Μιλάμε για μια Ελλάδα η οποία αφού απλώσαμε το χέρι. Ακούστε, έχουμε ελπίδα, κύριε Πρόεδρε. Εμείς από το 9, αν ο Γιώργος Παπανδρέου δεν μας έβαζε στα μνημόνια, θα είχαμε πτωχεύσει και θα είχαμε γίνει Βενεζουέλα. Ενώ τώρα είμαστε Ελλάδα. Ενώ τώρα είμαστε Ελλάδα, να το λέμε αυτό, να το ξέρουμε. Δεν είμαστε Βενεζουέλα, ναι, είμαστε Ελλάδα και ο καθένας σας δώσει την ερμηνεία και σας φτιάξει τις εικόνες τις σχετικές. Τι κάνεις? Δεν μπορώ να πω, ντρέπομαι. Σου πιάσαν ντροπέ σου? Με ξέρεις το. Εδώ θα βγεις στην παραλία τώρα, άρχισες ντροπές. Γι' αυτό ντρέπομαι. Δεν κατάλαβες. Και έχουν καταργηθεί και αυτά τα παλιά τα ολόσωμα τα μαγιό που ήταν τι ωραία για τους άντρες. Αυτά είπε τα ριγέ. Τα ριγέ που έκρυβε εκεί. Αυτό είναι ελαστικό, σφίγγει, κόβει. Αυτές οι μαλακίες δεν υπάρχουν τώρα. Τα κόψαν να κάνουν αυτά τα μοντέρνα που κρύβει μόνο το τσουτσούνι. Δεν ξέρω αν τα έχεις δει. Καλά, τα δικά μας τα τσουτσούνια δεν κρύβονται. Καλά. Τώρα μεταξύ μας κρύβονται, δεν γίνεται. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Ωραία, τι έχω ήμουν εδώ 25 μέρες survivor και έχω πέσει, δεν ξέρω. Τι, χάπια? Ναι, δεν ξέρω. Γιατί 25 μέρες, ρε παιδί μου, έχεις χάσει, έχει φύγει ο Κοκκινάκης, το ήξερες? Δούλευα βράδυ και δεν μπορούσα να το. Δούλευες βράδυ, ναι, αλλά πάει προς τα πίσω το αγώνισμα. Τι θα γίνει, τα έπαθλα επικοινωνίας. Έχουν πάρθει από τότε 2-3 έπαθλα επικοινωνίας. Αυτά να πάνε, έχω μείνει πολύ πίσω. Δεν μπορώ να παρακολουθήσω συζητήσεις, δεν μπορώ να παρακολουθήσω. Η Βαλαβάνη έχει αλλάξει τρισγόμενους από τότε. Μα γι' αυτό, είδες, γι' αυτό με έχει πιάσει στεναχώρια. Τι να κάνω. Μένουμε προς τα πίσω και δεν θέλω. Και όχι τίποτα άλλο. Ξεχνιέστε από το Survivor και πάτε και προσέχετε μετά τι ψηφίσει ο Τσίπρας στη Βουλή. Ασχολούμαστε με άλλα πράγματα. Μαλακίες. Με τον Πελετίδη που ετοιμάζει το σκουπιδότομα, τον κάνει πάρκο στην Πάτρα και μαλακίες τώρα. Χαζομάρες. Να, να πάνε. Ωραίο πάρκο θα κάνει για τα παιδιά μας ο Πελετίδης. Τα σκουπίδια. Μάλιστα, να αυτό είναι το κουκουέ. Να τα. Σκανδιναβία. Όχι, βάλτε και σε τίποτα τοξικά απόβλητα. Θα βάλει να σκάψουνε πρώτα. Τι θα κάνει. Θα πάει τον κουλάκ σύννεφο. Αποστόλη. Σε τι φάση είσαι? Είμαι σε φάση γκόμενα, κυκλοθυμία, σαν τον Τσίπρα κάνω. Σαν τον Τσίπρα την κυκλοθυμία που μια γουστάρω δουνουτού, μια δεν γουστάρω δουνουτού. Αυτό, τέτοια φάση. Η μόνη γκόμενα που μπορεί να φέρει βόλτα είναι η Λουκά. Καμία άλλη. Εννοούσα ότι εγώ είμαι γκόμενα. Θα μου κάνει μια χάρη? Ναι. Πες του Μπαλούρδου, σε παρακαλώ, που είναι μέσα στα έξω και στα μέσα και τους ξέρει όλους. Τι έκθεση θα πέσει αύριο στις Πανελλαδικές για το γιο να το βοηθήσουμε λίγο? Αμπά, δεν μπορεί να διαβάσει το στραβάδι σου. Μωρέ, 22 πάει και δίνει τώρα, μικρό βαθμό θέλει, εντάξει. Στα 22 και τι πάει στα 22, τι έκανε 4 χρόνια από τα 18. Είχε πάει σε μια σχολή που δεν του άρεσε, ιδιωτική, και τώρα αποφάσισε να δώσει. Α, σας έχει βάλει μέσα για τα καλά ο Καραγκιόζης. Πόσο? Άστα, και για τα επόμενα 8 χρόνια. Α, ωραία. Τι σχολή είναι? Σχετίζεται με εσάς. Τεχνικός ήχου θέλει να γίνει. Σώθηκε. Για θα τον πάρετε και ιστορία. Ναι, ναι, βέβαια. Και ιστορία και σε όποιο ραδιόφωνο. Μπορεί απλήρωτος, δεν έχει θέμα. Ναι, ναι. Εντάξει, τα λεφτά τι είναι, μια ιδέα είναι. Ναι, έλατε, έλατε. Να μας δώσετε και κάτι. Δεν θα πληρώνετε, ναι, δεν θα πληρώνετε έτσι κι αλλιώς. Αλλά... Ναι, ναι. Γιατί θα τον εκπαιδεύσουμε. Σαν σχολή θα είναι γι' αυτόν. Κοίτα, αγαπάει τη μουσική. Αγαπάει πολύ. Αγαπάει. Και εμείς εδώ έχουμε πολλά μπουζούκια. Αλλά κάτι πρέπει να δώσετε τώρα για την εκπαίδευση. Εμείς τώρα έμπειροι του χώρου τόσα χρόνια θα τον έχουμε εδώ, πανεπιστήμιο είναι. Κοίτα να δεις, αν είναι να έρθει για το Real, έρχεται και τσάμπα. Δηλαδή, αν σας αγαπάω τόσο. Όχι, έρχεται και τσάμπα. Έρχεται τσάμπα. Δεν έχει δεύτερη επιλογή. Ναι, ναι. Τσάμπα. Έρχεται, έρχεται. Δεν μου λες, θα ρωτήσεις τον Μπαλούρδο τώρα. Θα ρωτήσω. Από πού παίρνεις? Παλιοφάλιρο. Εντάξει, έλα. Χάρηκα. Γεια. Μπορώ να πω κι εγώ ένα ποιηματάκι στο. Γιατί να μην πείτε. Να το γράψετε. Ναι, ναι. Το φεστιβάλ της Λούτσας. Όμορφο και φανταχτερό. Στην αμμουδιά της Λούτσας θα γίνει αυτή την Κυριακή το φεστιβάλ της Βούρτσας. Τα βράχια της Αλώνης σου βρήκα το παντελόνι σου. Μικίνες, μικίνες, μικίνες. Είστε από εκείνες που μ' αρέσουν. Που θα ήθελα να πάω με το Σπύρο να κάνω ένα γύρο, να φάω και ένα γύρο. Πώς ήταν, Άμα θέλω, δεν έχω κι εγώ. Απ' τη Μαγαδασκάρη, καθώς και αράπηδες πολύ. Με μάνικα παντζάρι. Και θα έρθουν και από τα βουνά. Βλάχοι με κρεμαστάρι. Τρομερό, Αυτά τα αστεία των πανηγυριών, τα ωραία που μου αρέσουν. Για πάμε. Η χώρα μας εκπροσωπεί. Έχει τον ατέλειωτο. Κύριος Κατσιβάρας, που σ' όλους σου είναι πια γνωστός. Ναι. Μέγας είναι παρλάρα. Αποτέλεσε ο τελευταίο. Ήταν εξαιρετικό, εξαιρετικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Να παίρνετε, να παίρνετε. Δεν τελειώνει, άμα δεν το τελειώσω εγώ, δεν τελειώνει. Τέλειωσε τώρα, γεια σας. Κύριε Βασίλεμα, έχεις δει? Ναι. Και τι ένιωσες? Τίποτα. Να μην είδες ένα γνήσιο ποιητή σε σκυδίλιο, Βασίλεμα. Αφιονίζεται. Εγώ χαίστηκα. Ναι. Θα πάει στα παλού. Α, δεν τελειώνει. Άλλη, άλλη, άλλη. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha σε όποιον αρέσουν τα ζάρια, ας παίξει τάβλη. Εντάξει, θα μπορούσε να παίξει και το ζάρι, αλλά Γιώργος Παπανδρέου τα φέρνει από εδώ, τα φέρνει από εκεί. Όλοι εσείς είστε ανέστητοι, έχει αποδεχθεί πάρα πολλές φορές, διαβάζετε, αν διαβάζετε, κάνα βιβλίο, κάνα ιστορικό βιβλίο και μένετε εκεί παγωμένοι, δεν σας αγγίζει τίποτα. Πάρτε παράδειγμα, μπας και γίνετε ευαίσθητοι, μπας και αλλάξουμε τον κόσμο. Οι Γενίτσαροι απέφασαν τον έλεγχο του εξωτερικού τείχους και συνέχεια αναδιχήθηκαν με σκάλες στο εσωτερικό τείχος. Στο μεταξύ, μια ομάδα από περίπου 50 εισέδια από μια μικρή πύλη του τείχους που ονομαζόταν Κερκόπορτα. Αυτοί ήταν οι πρώτοι πολεμιστές του Σουλτάνου που μπήκαν στην πόλη. Ανέβηκαν στον πύργο που ήταν πάνω από την πύλη και ύψωσαν την Οθωμανική σημαία με την ημισέλινο. Οι σύντροφοί τους αντελήφθησαν το σύνθημα και άκουσαν τις κραυγές στο εσωτερικό ότι η πόλη είχε παρθεί. Όρμησαν μέσα από τα ρήγματα που είχαν προκαλέσει τα πυροβόλησα τείχη, αμυνόμοιροι άρχισαν να πανικοβάλλονται όταν είδαν ότι είχαν περικυκλωθεί και δεν είχαν τρόπο διαφυγής. Ο αυτοκράτορας έκανε ό,τι μπορούσε για να τους ανασυγκροτήσει. Στο τέλος η μάχη εξελίχθηκε σε αγώνα σώμα με σώμα. Ήταν αγριότερη στην πύλη του Αγίου Ρωμανού, όπου είχε υποστεί ρήγμα το εσωτερικό τείχος και πιθανώς εκεί εθεάθηκε τελευταία φορά ζωντανός ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Είχε πετάξει από πάνω τα αυτοκρατορικά εμβλήματα. Σκοτώθηκε πολεμώντας ένα απλό στρατιώτης για να ανακόψει την πλημμυρίδα των απίστων που ξεχύνονταν μέσα στη χριστιανική του πόλη. Ο πιο εύγλωτος επιτάφιος για αυτόν είναι εκείνος του ιστορικού Κρητόβουλου. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος πέθανε πολεμώντας. Κάνουμε συλλογή. Μετά το Λεβέντι μαζεύεται και άλλος. Είναι στην τηλεόραση εκεί που πουλάει τα βιβλία. Διάβαζε τις στιγμές της αλώσεως της Κωνσταντινούπολεως, της Βασιλευούσης και αναφερόμενος στον τελευταίο μας αυτοκράτορα, γιατί είχαμε και εμείς αυτοκράτορα, το είχαμε ξεχάσει. Νομίζαμε ότι ήταν μόνο η ταινία του άλλου, του ποιος ήταν, ναι, εκεί στην Κίνα. Ναι, τον Μπερτολούτσι ήταν, προσπαθώ να θυμηθώ το σκηνοθέτη. Σκηνοθέτη. Λοιπόν, είναι η συγκίνηση μας, έχει επηρεάσει και εμάς. Λογικό είναι όταν κλαίει ο Λεβέντης, το έχουμε συνηθίσει. Αλλά να κλαίει και ο Άδωνης και μάλιστα με τον τελευταίο μας αυτοκράτορα είναι ένα θέμα. Αλλά αυτό σας παρακαλώ πολύ να συμμεριστούμε την ευαίσθητη ψυχή, καρδιά, μυαλουδάκι του ανδρός. Ο πιο εύγλωτος επιτάφιος για αυτόν είναι εκείνος του ιστορικού Κρητόβουλου. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος πέθανε πολεμώντας. Να πεθάνω! Ήταν ένας σοφός και μετριοπαθής άνθρωπος στον ιδιωτικό του βίο και φιλόπονος στον ύψιστο βαθμό, στις σύνες και την αρετή, οξυδερκής όσο οι πλέον πειθαρχημένοι άνδρες. Στις πολιτικές υποθέσεις και στα ζητήματα της κυβέρνησης δεν υστερούσε έναντι κανένας από τους προηγούμενους αυτοκράτορες. Γρήγορος να αντιλαμβάνεται το καθήκον του και ακόμη πιο γρήγορος να το εκπληρώνει. Ήταν εύγλωτος στο λόγο, έξυπνος στη σκέψη και πολύ ικανός στη δημόσια ομιλία. Μάτωσε η καρδούλα μου! Ήταν ακριβοδίκαιος στις κρίσεις του για το παρόν, όπως είπε κάποιος τον Περικλή, και συνήθως σωστός ό,τι αφορά στο μέλλον. Ένας έξοχος εργάτης, ο οποίος επέλεξε να κάνει και να υπομείνει τα πάντα για την πατρίδα του, την Ελλάδα, για τους υπηκόους του. Μεταγενέστερη Έλληνη ιστορική, συγγνώμη. Τέτοιο κλάμα το στην κηδεία της αγιάς μου δεν έριξα. Ήταν πεπισμένο ότι ο Κωνσταντίνος πέθανε ως ήρωας και ως μάρτυρας. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν πάω να σας διαβάσω άλλο, γιατί συγκινήθηκα. Γιατί μπορούμε να ακούσουμε εμείς άλλο. Λογικό είναι. Λογικό είναι. Και ενώ υπήρχε η συγκίνηση, πώς φεύγει η συγκίνηση από έναν πολιτικό άνδρα. Δεν πάω να σας διαβάσω άλλο, γιατί συγκινήθηκα. Παιδιά, ακούσατε. Είναι απαράδεκτο να βλέπετε αυτή την εκπομπή και να μην έχετε πάρει ακόμα αυτό το πακέτο με αυτά τα βιβλία. Γιατί? Γιατί το χρωστάμε σε αυτούς τους ήρωες. Το χρωστάμε στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Το χρωστάμε στο μαρμαρωμένο βασιλιά. Το χρωστάμε σε αυτούς που δεν λύγησαν όταν τα στήφη των Οθωμανών ήρθαν. Που δεν πειθάρχησαν στον φόβο και στο αίσθητο της ζωής. Και κράτησαν όρθια την τιμή του γένους. Όρθια την τιμή του γένους. Για να μπορεί και αυτό με τη σειρά του να κρατηθεί όρθιο στα πιο μαύρα χρόνια της σκλαβιάς. Αυτά χρωστάμε στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, τον τελευταίο μας αυτοκράτορα, το μαρμαρωμένο βασιλιά. Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τον σκεπάσει. Αιωνία του η μνήμη. Έλα ζωή σε λόγου μας. Όλοι μεγάλοι μαζί. Έγινε και το πολιτικό μνημόσυνο σήμερα, τελετή στη Βουλή. Όλα μαζί έχουμε συγκινηθεί. Ο μόνος που μπορεί τέτοιου τύπου συγκινήσεις να τις βάλει στην άκρη είναι ο λαός. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Λογιστήριο είναι εκεί? Όχι, αλλά άμα θέλετε λεφτά μπορώ να σας δώσω, κάτι μπορώ να κάνω. Αυτό λέω, ναι. Λογιστήριο, εντάξει, για κάποιο υπόλοιπο από Θεσσαλονίκη παίρνω, γι' αυτό. Καλά, καλά, άκυρο, άκυρο, δεν θα πληρώσω τελικά. Μισό λεπτό. Αν σας τα δώσουμε σε κανένα χρόνο είναι εντάξει? Ναι, γεια σας. Γεια σας. Θα με συνδέσετε με το λογιστήριο λίγο? 1,101,101 δραχμή και 10 λεπτά. Έλα, μωρή λουλού. Έλα, λουναρόσα, αστέρι μου. Άι, γαμ***σου στο χέρι μου. Έλα, λουναρόσα, Έτσι λέει το τραγούδι, όχι. Το ξανάβαλα το λουλού γιατί χτύπησε ένα κομπενάκι μέσω ελληνοφρενίας και μου λέει θέλω να λες το λουλού γιατί με αυτό σε καψουρεύτηκα να πω. Περίμενε. Τι έκανες, χτύπησες κομπενάκι μέσω ελληνοφρενίας. Ναι ρε φίλε. Όπα, σε φτιάξαμε μάγκα δηλαδή. Ποσοστά καραγκιόζι, ποσοστά. Χρωστά ρε φίλε, χρωστά ό,τι γουστάρεις, ό,τι γουστάρεις. Βιντεάκι. Αφορμή για το τηλεφωνήμα μου σήμερα γιατί δεν είχα τίποτα να πω, όλα τα ίδια και τα ίδια, είναι ο φίλος ο Ταρίφας να πούμε. Mr. Cab Driver won't stop to let me in. Που έλεγε για την κόρη του και αναρωτιόταν πώς είναι ο μέσος Έλληνας. Ο μέσος Έλληνας είναι αυτός που θα ψήφιζε Κασιδιάρη αν του έκανε κάτι, που ψήφιζε Πασόκ που πήγαινε στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν τον πειράζει ο Κούλης. Πατριωτικό Πασόκ. Αφού θα ψήφιζε Κασιδιάρη, να έχει λογική. Τα λεγόμενα του Δαρύφα, ο ίδιος τα είχε πει. Δεν σου είχε πει μια μέρα ότι και ο Κασιδιάρης αν μου έκανε κάτι θα τον ψήφιζα. Εννοείται το είχε. Αστε, μπράβο. Και του προτείνω να ακολουθήσει το παράδειγμα της κόρης του. Όχι τώρα να χτύπησε και τα δύο μέσα να πούμε γιατί πρέπει να αντιδράσεις, φίλε. Και όχι όποιος σου κάνει. Τη χάρη, παπάρια. Ποιος έχει κάνει χάρη σε τι? Αυτό που μου ανοίγεται διαγαλαξιακό διάλογο, πολύ με τσιτώνει. Ρε φίλε, τι να κάνουμε, αφού είσαι αφορμή για σκέψη. Για να βγάζεις γκόμενες, ξέρω, άσε μας. Εντάξει, γι' αυτό άμα τύχει θα το διώξεις, ρε μαλάκα. Τώρα σε ναι, όχι, όχι, το κλωτσάς, κάθε φορά θα σου τύχει. Πόσο περιθώριο έχω να πούμε. Πόσο θα μου σηκώνεται ακόμα. Α, γιατί σου σηκώνεται ήδη. Και τώρα τι θες να σου πω. Όντως. Κοίταξε. Δεν σου το είχα. Mr. Cab Driver. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Παπουτσάκι ονομάζομαι. Μπράβο. Το δείξτε τους τι κάνετε. Πολύ καλά εσείς. Μια χαρά είμαι και εγώ, ευχαριστώ που ρωτάτε. Χαίρομαι, ρωτάω γιατί ενδιαφέρομαι. Δεν είμαι έτσι απάνθρωποι, μας αποξενωθήκαμε ντύπτη. Ωραία, ο λόγος που έχω καλέσει είναι γιατί σήμερα σας επιδοτεί το σταθερό σας τηλέφωνο για τα επόμενα 2 χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κι ας μην γίνει. Ο λόγος σου με χόρτασε. Και μόνο που μου το λες, εμένα με υποχρεώνεις να θα αλλάξω εταιρεία για αυτό που το λες τώρα. Πίστηκα, παιδί μου, πίστηκα. Ωραία, να μήπως να πούμε λίγο και τα ψηλά γραμματάκια που υπογράφεις άλλα και άλλα σου βγαίνουν μετά. Που θα μοιράζετε το τηλέφωνό μου σε όλες τις εταιρείες, θα το πουλάτε από εδώ και από εκεί αυτούς τους καταλόγους για να με παίρνουν οι εταιρείες να μου κάνουν newsletter. Δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε. Να στο εξηγήσω. Λοιπόν, πείτε μου. Το τηλέφωνό μου δηλαδή μαζί με άλλα πολλά θα πουλάτε τον κατάλογό σας σε άλλες εταιρείες όπως κάνετε για να με παίρνουν για newsletter και για ενημερώσεις και για τέτοια. Εγώ προσωπικά δεν. Όχι εσύ, θυμάμαι. Αγάπη μου. Εσύ να βοηθήσετε, ξέρω πώς σε λένε. Μαρία, το είπα, μαράκι μου. Να σου, πόσο χρονών είσαι? 23. Πληρώνεσαι? Ναι, εννοείται. Μπράβο, αυτή η εταιρεία δίνει πολλά λεφτά. Να και 3,5 κατοστάρικα. Εγώ έχω καλέσει για να σας κάνω μια πρόταση. Τώρα δεν ξέρω. Μισό λεπτάκι, για να είναι δίκιο. Μπορώ να σου κάνω κι εγώ μια πρόταση? Πείτε μου. Τι κάνεις το βράδυ? Δεν μπορώ να σου πω. Βλέπεις θέατρο? Όχι, αλλά τώρα ήρθε η δική μου σειρά να κάνω την πρόταση. Ο Καραθάνος, ξέρεις ποιος είναι? Όχι. Δεν μπορώ να συνοηθούμε. Χέστο. Εντάξει, δεν πειράζει, αγάπη μου. Δεν ήταν γραφτό, να τα βρούμε. Άμα δεν ξέρουμε 5 βασικά να μπορούμε να συνοηθούμε, δεν έχει νόημα. Ο Αργυρός, ο Κωνσταντίνος, ξέρεις? Ο Κωνσταντίνος, ο Αργυρός. Ποιος είναι, όχι. Τις μέλισσες? Ναι, εντάξει, ξέρω. Α, είσαι αυτές, από αυτές. Κατάλαβα. Δεν έχουμε επικοινωνία, λυπάμαι. Εντάξει, χάρηκα. Να είστε καλά. Γεια. Ωραία, κύριε Πρόεδρε, τι γίνεται τώρα? Δεν πιστεύουμε δηλαδή σε καμένα χαρτιά. Η Γαλλία είναι καμένο χαρτί. Έχει ο Μακρόν, είναι και φίλος μου γιατί μπήκε στην κυβέρνηση ο Μπαϊρού. Που εμείς οι Ένωση Κεντρών ανήκουμε στο στην κόμμα. Στην ίδια συμμαχία, ίδια ομάδα. Στην EDP είμαστε αντιπρόεδροι στο EDP. Η Γαλλία προσπαθεί να σώσει τον εαυτό της. Προσπαθεί να μην μπει η ίδια σε μνημόνια. Δεν είναι να βασίζεσαι πάνω της. Άρα. Το θέμα εδώ δεν είναι οι απόψεις για τη Γαλλία. Το θέμα εδώ είναι ότι είναι φίλος του Μακρόν. Ο Μακρόν είναι φίλος του Λεβέντη. Που συνέχεια αναρωτιέται και ρωτάει ο Μακρόν τι κάνει ο Λεβέντη στην Ελλάδα. Είναι η μόνιμη του αγωνία. Άρχισαν χθες και οι Πανελληνίες να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Μαθητές, το Υπουργείο Παιδείας σας εύχεται καλή επιτυχία στις Πανελλήνιες. Όλη τη χρονιά διαβάσατε, ξενυχτήσατε, στερηθήκατε, κουραστήκατε. Τώρα θα δώσετε εξετάσεις για να μπείτε στο πανεπιστήμιο και να βγείτε άνεργοι. Δεν θα σας περιμένει καμία θέση εργασίας. Καλή επιτυχία στις Πανελλήνιες και καλή τύχη. Προχώ, πολύ προχώ το Υπουργείο Παιδείας, βλέπει μπροστά, είναι και αυτό κατά μία έννοια υπεύθυνο για την ατυχία των μαθητών, όχι μέσα στις εξετάσεις, για το μετά, γιατί το θέμα είναι το Μετά κάποιοι θα μπουν στις σχολές. Το θέμα είναι τι γίνεται ακριβώς μετά και με ποιες συνθήκες θα έρχεται αυτό το περίφημο μετά. Είδε η Νέα Δημοκρατία ότι έβγαλε διαφημιστικό σποτάκι το Υπουργείο, να μην μείνει και αυτή απ' έξω. Τους μαθητές, τους τρώει το στρες. Μαθητές που σας τρώει το στρες, όπως λέει και η συναγωνίστρια Άννα, καλή επιτυχία. Νέα Δημοκρατία. Πάντα λυτή και πάντα ουσιαστική η Νέα Δημοκρατία, to the point όπως λέμε στη Νέα Ελληνική. Με αυτά τα θέματα, με τους μαθητές που τους τρώει το στρες, πάλι σε ανύποπτο χρόνο η ελληνική τέχνη έχει περιγράψει αυτό που συμβαίνει. Φτάσαμε στο τέλος. Ο λαός μας πάει στο μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια σου, φίλε. Γιατί δεν τα βάζετε με το survivor, αφού και αυτό το παιχνίδι του Τσίπρα είναι. Τι, για να μην ξέρουμε τα μέτρα, να μην τα σκεφτόμαστε. Όταν έρθουν τα μέτρα και είναι να πληρώσει, θα σου πει: sorry, έβλεπε survivor, δεν το πήρε χαμπάρι. Σωστό. Όχι, ρε. Όταν φτάσει το 100% να βλέπει survivor και ότι πρέπει να ζει με φαχώριζο και καρύδα, θα σου πει: εντάξει, μπορεί και όλη η Ελλάδα να το κάνει. Οπότε σε καλό δρόμο είμαστε. Θέλω να σου κάνω μια παράκληση που θέλω, τέλος πάντων, και μια ερώτηση. Η παράκληση είναι αν μας βάλετε το λόγο του Άρη σε λίγο, σε λίγες μέρες, και το πώς ανέβηκε ο Χίτλερ, το 48%, αυτό το πώς, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Αυτό που έχουμε κάνει εμείς. Ναι, και το άλλο θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Τι? Αν αυτές οι γλώσσες που πήραν για αυτή τη μαλακία που δείχνει ο Σκάιμορ το βράδυ. Survivor. Αυτό, εάν μετράει ψήφος τους, είσαμε τη δική μας. Δεν μετράει. Μετράει, δυστυχώς. Ναι. Έλα, πού είσαι? Άκου τώρα πρώτο παράπονο. Με ένα παράπονο πικρό. Και λίγο στα λάρα ταιριάζει πάντα. Με ένα παράπονο πικρό. Να σε καλησπερίσω. Θα σε καλωσορίσω. Πάμε. Έκανε εκπομπή με τον Πογιόπουλο, εμείς δεν το περιμέναμε, δεν βάλαμε να τη γράψουμε, δεν μπορούμε να την βρούμε πουθενά. Πήρα στο Real, σου έχω γράψει και στο Facebook από κάτω, στο Ελληνοφρένια Net, πώς μπορούμε να βρούμε την εκπομπή. Θα την ανεβάσω. Ωραία, μπράβο, αυτό. Λοιπόν, και τώρα σου πω και ένα θέμα που λέγατε, για αυτό που λέγεται το Survivor. Ότι περνάει μηνύματα. Εμένα μου πέρασε ένα μήνυμα το Survivor. Θυμάσαι όταν τρώγανε οι Έλληνες και οι Τούρκοι μαζί? Στο Survivor? Ναι, ναι. Δεν το είχα δει, ξέρω εγώ. Καλά, εν πάση περιπτώσει έγινε τέτοιο με τους Τούρκους. Όταν η Μανίδης, ό,τι και να λένε, επειδή εγώ το θυμάμαι από το World Party μου άρεσε, είχε σωστές απόψεις και αυτός και ο Μαυρίδης. Δηλαδή είχε πάει στην Τουρκία και έλεγε οι λαοί δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν και αυτά. Είναι αυτό άποψη, αυτό είναι η άποψη του απολιτικ. Εν πάση περιπτώσει. Θυμάμαι τον Κύπριο, μάλλον εθνικιστή, που θέλει να σκοτώσουμε όλους τους πρόσφυγες, που γράφε Τούρκος καλός, μόνο νεκρός και κάτι τέτοια. Ήταν εκεί πέρα κοτούλα. Αγκαλίτσα με τους Τούρκους, τον Ατάλο. Πήγαμε στο εστιατόριο. Είχαν πάει πριν από μας η τουρκική ομάδα, το τουρκικό survivor, και μας περίμεναν. Μπήκαμε και εμείς μέσα, σηκώθηκαν τα παιδιά μας, χειροκρότησαν, τους χειροκροτήσαμε και εμείς. Και λέω, τόσο ξεφτύλες είναι, ρε φίλε, τελικά οι φασίστες. Για ένα τζατζίκι που του δώσαν οι Τούρκοι, ξεπούλησε τις ιδέες του. Δώσαμε τα χέρια μας και γενικά υπήρχε ένα πάρα πολύ όμορφο και φιλικό κλίμα μεταξύ των δύο ομάδων. Εγώ αν ήμουν ακόμα και σε ένα κολοτέχνητο και μου λέγανε να πάω με τον αντίπαλό μου, με τον εχθρό να πάω μαζί, θα έλεγα αποχωρώ, ρε φίλε. Πέρασαμε καλά, χορέψαμε, γελάσαμε. Αν μου λέγανε να κάτσουμε με το φασίστα και να πείτε τι ωραία που είναι, θα αποχωρούσα. Και ο Κύπριος εθνικιστής. Γενικά το κλίμα ήταν πάρα πολύ καλό. Κάθισε και έτρωγε μαζί με τους Τούρκους και έλεγε την καλά μου, περάσαμε και περάσαμε πολύ καλά και το ένα και τ' άλλο. Αυτό ήθελα να πω για να δεις όλοι πόσο ξεφτύλες είναι οι εθνικιστές. Αριστεροί και αριστερές όλων των γενεών, δημοκράτες και πατριώτες από διαφορετικές πολιτικές καταγωγές. Για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι! Άλλε, άλλε, άλλε! Όλοι μαζί! Για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι! Όλοι μαζί, ενωμένοι, μπορούμε να σηκώσουμε ξανά το σοσιαλισμό πάνω από την πατρίδα μας. Από τέτοιου είδους σοσιαλιστές γιώμης ο τόπος. Κανέναν καλό δεν βλέπω.